Εσείς εκεί, για πείτε, πόσο κεντρώοι είστε? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε. Έχω μια απορία βασική από χθες, έχοντας παρακολουθήσει την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ακόμα μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, στο κέντρο. Καθόλου τυχαίος ο τίτλος της εκπομπής, είναι η εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά. Περί κέντρου ο λόγος και ο δικός μου σήμερα. Γιατί με ερέθησε λίγο ένα κομμάτι, με την καλή έννοια, ένα κομμάτι της συνέντευξης. Σε μερικά θέματα που, αν είστε τακτικοί ακροατές των πίσω σελίδων, έχουμε περιπλανηθεί, έχουμε έτσι διερωτηθεί το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό το κέντρο, το περιβόητο, οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Θα μου πείτε σιγά που δεν το ξέραμε. Τι είναι όμως το κέντρο, πώς ακριβώς ορίζεται, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχετε για να αποτελέσετε κοινό στόχο, κοινό, παύλα, στόχο, target group δηλαδή, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μας το αποκάλυψε ο ίδιος. Δηλαδή έβαλε κάτω τα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, ενός πολίτη που για να ονομαστεί κεντρώος και άρα να είναι στις στοχεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να πιστεύει 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα ζητήματα και τα έβαλε ως θέματα, ως παραδείγματα αν θέλετε, ως τεχνικές προδιαγραφές, πώς να σας το πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι από τα σημεία που προβλήθηκαν πάρα πολύ, τουλάχιστον στα αποσπάσματα των δηλώσεων που έπαιξαν μετά και στα τηλεοπτικά κανάλια, αλλά και στους τίτλους που βγήκαν από τη συνέντευξη, στα site τουλάχιστον και στις εφημερίδες. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πιο βαρβάτα, έτσι, πιο χτυπητά, το βαρβάτα εντάξει δεν είναι ωραία λέξη, πιο χτυπητά θέματα. Για παράδειγμα ότι δεν αποφασίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Εδώ πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης είχε πει με μας σε κυβέρνηση δεν θα είναι πρωθυπουργός ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης λέει αρχηγός πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός, πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, είτε είμαι εγώ στη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο Τσίπρας, το είπε και ανοιχτά. Πρώτος πρέπει να είναι εκείνος πρωθυπουργός. Επίσης, ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλογική, θα μου πείτε, αυτά τα γνωρίζαμε, προφανώς δεν τίθεται θέμα. Επίσης, ότι άφησε ανοιχτό, ορθάνοιχτο το παράθυρο των πρόωρων εκλογών, με αυτό τον χρησμό έτσι λίγο πυθία, έτσι θα μιλάμε τώρα από εδώ και πέρα, όλο το καλοκαίρι έτσι θα το περάσουμε, υπάρχουν πάντα λόγοι για να κάνεις πρόωρες εκλογές και υπάρχουν και άλλοι τόσοι λόγοι για να μην κάνεις πρόωρες εκλογές. Καταλάβατε νομίζω, έτσι. Είπε διάφορα για τον Ερντογάν, για την τουρκική προκλητικότητα, για το ότι εκείνος ήταν που ξεκίνησε πρώτος το παιχνίδι των υπερπτήσεων, ο Ερντογάν δηλαδή, για το ότι οι Έλληνες μπορούν να κοιμούνται ασφαλείς, δεν διευκρίνησε αν θα είναι με τα παράθυρα ανοιχτά ή κλειστά. Εν πάση περιπτώσει, είπε όλα εκείνα που θα έβγαζαν τίτλους και έβγαλαν τελικά τίτλους μετά από μια συνέντευξη πρωθυπουργού. We'll be right back. σας είπα, εκείνα που με κέντρισε, που μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον, είναι ένα μικρό θεματάκι, λίγο δίπλα. Δεν ξέρω πόσοι θα το αναδείξουν πρώτο. Εγώ θα τραβήξω από εκεί τον τίτλο. Ας το πούμε το manual του κεντρώου ή τι πρέπει να κάνεις για να θεωρείσαι κεντρώος. Ή τέλος πάντων το κεντροόμετρο, και αυτό είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα διάσταση. Θα σας διαβάσω το κείμενο αναλυτικά για να δείτε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που σας έλεγα που πρέπει να συγκεντρώνετε. Αυτή εδώ είναι η Bonnie Tyler. Έχω λόγο. 27 Ιουνίου, μη μου ξεχαστείτε. Bonnie Tyler μαζί με Alice Cooper και μαζί με Σάκη Ρουβά και Γιώργο Λεμπέση και με τη Λίνα Μενδώνη από κάτω. Στο Ηρώδιο για να έρθουν πίσω τα μάρμαρα. Και για τα μάρμαρα είπε χθες. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Κουβαρά μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι συμβολισμοί με το τσουβάλι, παιδιά. I need a hero. Κεντρό, κατά προτίμηση. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Τετάρτη, 15 ο Ιούνιος, στα μισά του ακριβώς. Και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να μην σας παιδεύω άλλο, να σας πάω στο manual. Η εισαγωγή έχει γίνει από τον Γιώργο Κουβαρά, που ακριβώς θα απευθυνθείτε. Λέει, είπατε σε μια συνέντευξή σας πρόσφατη στο Βήμα ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι κεντρό ή δεξιό κόμμα. Και του λέει ο άλλος, στο κέντρο. Λέει, γι' αυτό ήρθα και στην εκπομπή σας. Ναι, λέει, γι' αυτό ήρθατε και ο άλλος. Εντάξει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, αν δεν το ξέρατε, είναι κέντρο-δεξιό κόμμα. Έτσι λέει ο πρόεδρός της. Όντως λέει, με αυτή την έννοια, ναι, οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο με τους αναποφάσεις τους που δεν έχουν ακόμα καταλήξει τι ακριβώς θα ψηφίσουν, αλλά κατά την γνώμη του Πρωθυπουργού βρίσκονται σε εκείνον τον μεσαίο χώρο και όχι στα άκρα του πολιτικού συστήματος. Αυτοί που είναι στα άκρα του πολιτικού συστήματος ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Αυτοί που είναι στο κέντρο ταλαντεύονται. Δεν ξέρω τι σας γοητεύει περισσότερο, να είσαι ακραίος και να ξέρεις τι θα ψηφίσεις. Μάλλον δείτε το αλλιώς, όλα αυτά διαβάζονται και ανάποδα. Αν ξέρεις τι θα ψηφίσεις, αν πεις εγώ ρε παιδί μου είμαι εκεί, τέλος, αυτό. Είσαι στα άκρα του πολιτικού συστήματος, ήδη δηλαδή σε έχει πετάξει σε μία πλευρά, έτσι. Και πάμε να πάρουμε το μεσαίο, το ψαχνό, το ζουμί τώρα, για να δούμε τι θα τους κάνουμε αυτούς. Θα τους κάνουμε, πώς θα τους ορίσουμε καταρχάς. Λοιπόν, λέει ο ίδιος, θα ήταν καλό να προσδιορίσουμε πάλι τι εννοούμε κέντρο, σε εισαγωγικά. Σας διαβάζω από το κείμενο μετά της συνέντευξης που δόθηκε στην δημοσιότητα. Νομίζω, λέει, αυτό το οποίο είναι, αν έπρεπε να περιγράψω τον κεντρό ψηφοφόρο, αυτός ο οποίος είναι αυτός ο οποίος στην ιδεολογική κλίμακα από το 1 ως το 10 τοποθετείται, ας πούμε, στο 5. Ωραίο. Ξανά. Γιατί αυτά θα σας χρειαστούν. Αυτά έρχονται και εκλογές κάποια στιγμή. Λοιπόν, στην ιδεολογική κλίμακα είναι σαν να ανεβαίνεις την ώσπο σε ζυγαριά. Ή σαν να μπαίνεις σε ένα, ξέρω εγώ, σε ένα μετρητή που να μετράει, ξέρω εγώ, ή σαν να κάνεις καρδιογράφημα. Και ξεκινάει αυτό τώρα και γράφει. Του σου βάλε εκεί τα ηλεκτρόδια, τα μπιμπιμπλί και τα κοκόπλο και αυτό και μετράει. Και λέει, είμαστε τώρα στην ιδεολογική κλίμακα και μετράμε. Κάτσε να δούμε τι θα γράψει. Από το 1, λέει, ως το 10, αν σου γράψει 5, είσαι στο κέντρο. Όμορφα, νοικοκυρεμένα πράγματα. Εγώ το διαβάζω ανάποδα αυτό, με την άδειά σας. Μπορείτε ο καθένας να έχει τις δικές του θεωρήσεις επί αυτού που λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για να καταλάβετε ακριβώς πού πάει το πράγμα και τι είδους πολίτες θέλεις να διαμορφώσεις για να σε ψηφίσουν τελικά. Λοιπόν, το διαβάζω ανάποδα. Δεν πρέπει να έχεις ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα για να είσαι, για να είσαι σε αυτό το target group που θέλει να προσελκύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 1 ως το 10 εσύ πρέπει να είσαι ακριβώς το 5 και να γέρνεις μία από εδώ, μία από εκεί. Θα μπορούσες αυτό να το πεις εκτός από κέντρο, θα μπορούσες να το πεις και καλαμιά στον κάμπο που γέρνει όπου φυσάει ο άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος γέρνω και πάω, δε σπάω, όπως το έλεγε ο Τουρνάς. Λοιπόν, αν είσαι εκεί στο 5, είσαι εύκολα χειραγωγήσιμος. Δηλαδή να σου πω, λες ρε παιδί μου, ανέβηκαν λίγο οι συντάξεις. Ποιος τις ανέβασε τις συντάξεις τώρα? Ο Μητσοτάκης. Ωραία, οπότε πάω από το 5, πάμε στο 6, στο 7. Χωρίς να αλλάζει το ιδεολογικό σου πρόσημο, απλά μαζεύεις, αυξάνοντας τις συντάξεις, μαζεύεις αυτόν που είναι, ψάχνεται, δεν έχει ρε παιδί μου, δεν ξέρει τι είναι αριστερός, δεξιός, τι στο καλό έχει, τον έχει κάνει η ζωή και νοιάζεται μόνο στο να ανέβει η σύνταξή του. Τέλος, άμα ανέβει η σύνταξη θα πάω προς τα εκεί, προς τα δεξιά, αν είναι δεξιά η κυβέρνηση. Αν είναι αριστερή η κυβέρνηση και την ανεβάσει τη σύνταξη θα πάω αριστερά. Τι να, ξεκάθαρα πράγματα. Μισό λεπτό όμως, γιατί έχει και άλλους χαρακτηρισμούς. Το manual δεν έχει τελειώσει. Πάμε. Κρατήστε το αυτό, τη ζυγαριά πρώτα, έτσι. Από το 1 ως το 10 εσύ να είσαι στο 5. Μην τυχόν και βαρύνεις προς την άλλη μεριά, σου ζητρός. Και τρως και ψεύδεσαι. Πιστεύω ότι βασικά πρέπει να. Συνεχίζω το κείμενο. Πιστεύω ότι βασικά ασπάζονται την ιδέα μιας ελεύθερης οικονομίας. Όπα. Όπα τώρα, εδώ. Εδώ είμαστε. Είσαι μεν στο 5. Ξεκίνησε στη λίστα, στην κλίμακα από το 1 ως το 10. Καταρχάς να πούμε, το 1 είναι ας πούμε το δεξιά και το 10 είναι το αριστερά. Έτσι να το πιάνουμε ή όπως γράφουμε, ανάποδα. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Όμως, για να είσαι κεντρός, εκτός από το να είσαι στο 5, πρέπει να είσαι και να ασπάζεσαι και την ιδέα μιας ελεύθερης οικονομίας, παιδιά. Αλλά και ενός κράτους, το οποίο πρέπει να παρεμβαίνει και να έχει μια ισχυρή παρουσία όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό ξέρετε που το συσπυρώνει, το συγκεντρώνει σε μία φρασούλα. Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για να περιγραφεί σε ποιο μοντέλο οικονομίας θα είμαστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν θεωρεί ότι μη πηγαίνουμε με μία, τι να σας πω, κεϊνσιανή θεωρία μάλλον, έτσι, ότι εδώ ναι, η ελεύθερη οικονομία, αλλά το κράτος ισχυρό κλπ. Για μισό λεπτό όμως, δεν διευκρινίζει. Και εδώ είναι που ίσως έχει μια λούμπα που μπορεί να πέσετε, εκεί ακριβώς που νομίζετε ότι είστε κεντρώοι. Δεν διευκρινίζει αυτό το κράτος που θα παρεμβαίνει, υπέρ ποιου θα παρεμβαίνει. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που έχει σήμερα. Δηλαδή ξεκινάς ως κεντρώος, ανέβηκε στη ζυγαριά και δείχνει 5 και λες το έχω ρε γαμώτο, το έχω, είμαι κεντρώος. Και μετά μου έρχεσαι να υποστηρίξεις την ελεύθερη οικονομία, να βάλουμε στα πανεπιστήμια. Είναι και επίκαιρο τώρα, έχω να σας πω και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αρκετά ξανά με αφορμή και αυτά που μου γράφει η Νάσια χθες, αλλά και με την απόφαση της Συνόδου των Βρετανίων για το νόμο πλαίσιο. Είσαι στην ελεύθερη οικονομία, ναι ρε παιδί μου, να συνδυαστεί το επίπεδο σπουδών με τους εργασιακούς χώρους, δηλαδή να βγαίνουν οι φοιτητές και να μην είναι άνεργοι. Το έχουμε, είσαι εκεί καλά. Και ξαφνικά σου έρχεται το κράτος να παρέμβει και παρεμβαίνει, αφήνοντας έξω καμιά 30-40 χιλιάδες μαθητές από τα πανεπιστήμια για να αυξήσουμε, λέει, το επίπεδο, τα οποία 30-40 χιλιάδες παιδιά τα κάνεις πελατάκια για τα ιδιωτικά κολέγια. Παραμένεις εσύ κεντρώος με αυτό? Εδώ σε θέλω τώρα. Ήσουν κεντρώος. Λες ναι ρε γαμώτο, να γίνει κάτι, να βρίσκουν δουλειά τα παιδιά. Ωραία. Και εκεί έρχεται το κράτος και κάνει μία παρέμβαση, όχι υπέρ των παιδιών, υπέρ των υπολείπων που περιμένουν να πάρουν κομμάτι από την πίτα ό,τι περισσεύει μετά τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι ακριβώς η θεωρία εκείνη που λέει ότι το κράτος παρεμβαίνει και λοιπά, ή δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας για τους πολίτες και λοιπά. Η λογική που μας περιέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα σε 2, 3, 4 φρασούλες, έχω και ένα-δύο πραγματάκια ακόμα να σας πω για το τι εστί κεντρώος, για να ξέρετε που κινείστε και εσείς που πορεύεστε. Έχει πολλές λούμπες μέσα. Δηλαδή σου λέει αυτό, την παρέμβαση, ισχυρή κρατική παρουσία όπου είναι απαραίτητο. Αν είναι απαραίτητο για τους κολεγιάρχες για να έχουν πελατεία, ναι παιδί μου, ισχυρή κρατική παρουσία. Και πάνω που ήσουν στο 5, βλέπεις να αρχίζεις να το χάνεις λίγο και να μπατάρεις και να κάνεις ζυγαριά νερά. Και λες, μα εγώ στο 5 ήμουνα ρε γαμώτο, εγώ ήμουνα κεντρώος, πώς έγινα έτσι ξαφνικά? Αυτό που ξεκινάει τώρα είναι λίγο κόντρα ρόλος, ενώ εγώ πάω να σας πω για το κέντρο, έρχεται τον Μπέλα Τσάου τώρα. Εν πάση περιπτώσει, όλα εδώ, όλα μαζί. Τρίτο χαρακτηριστικό στο manual. Κάνετε check το πρώτο και το δεύτερο. Πάμε στο τρίτο. Εδώ παιδιά έχουμε θέμα πατριωτισμού. Οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είμαστε πάντα στο ποιοι είναι οι κεντρώοι, έτσι. Οι συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πατριώτες. Όπα, με το που ρίχνεις τη λέξη πατριώτες, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείς ένα κλίμα. Και μάλιστα δεν το τελειώνει μέχρι εκεί, γιατί λέει ο υγιής διεκδικητικός, προσέξτε, κάθε λέξη είναι βουτυγμένη σε πάρα πολλά κιλά πολιτικού μάρκετινγκ και πολιτικής επικοινωνίας. Ο υγιής διεκδικητικός πατριωτισμός αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που σε κάθε περίπτωση συμβαδίζει απόλυτα με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Και καλά, και καλά. Το υγιής πατριωτισμός μπορώ να το καταλάβω μάλλον με όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια ως αντιπαραβολή με εκείνον τον πατριωτισμό, τον χρυσαυγίτικο, τον κλπ. Το διεκδικητικός πατριωτισμός θα ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσει κάποιος. Μακάρι να ήταν και ο ίδιος, αν του δοθεί ευκαιρία ποτέ. Τι σημαίνει διεκδικητικός πατριωτισμός? Σημαίνει να διεκδικώ και κάτι παραπάνω ενδεχομένως? Τι ακριβώς Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Είναι διεκδικητικός πατριωτισμός το συλλαλητήριο κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών, στο οποίο συμμετείχε σύσσωμη Νέα Δημοκρατία? Ήταν διεκδικητικός πατριωτισμός αυτό? Είναι διεκδικητικός πατριωτισμός το να προφυλάσσεις τα σύνορά σου πνίγοντας τους πρόσφυγες που έρχονται, και ενώ σε κατηγορεί όλη η διεθνής κοινότητα, ναι, και η Μπέγκελ, η Ολλανδή δημοσιογράφος, και ενώ έχεις γίνει, έχει αποδειχτεί, και ενώ έχει παραιτηθεί ο ίδιος ο διευθυντής της Frontex για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι διεκδικητικός πατριωτισμός, το να στέλνεις ξανά στη θάλασσα και να πνίγονται οι άνθρωποι που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα κατά ανάγκη, για ένα καλύτερο μέλλον? Μήπως θα ήταν διεκδικητικός πατριωτισμός να πας προς την άλλη μεριά και να κοιτάξεις με ποιους όρους αυτούς τους ανθρώπους θα τους υποδεχτεί η Ευρώπη, όχι εσύ κατά ανάγκη, και να αναθεωρήσεις, σου λέω εγώ, Δουβλίνα κλπ. Βάζω μερικά παραδείγματα, θα μπορείς να μιλάσεις για χιλιάδες πράγματα προφανώς. Αλλά με εξητάρει, πώς να σας το πω, με ερεθίζει που σας έλεγα. Η κάθε φράση σε αυτή την περιγραφή, στο manual του κεντρώου ψηφοφόρου. Διεκδικητικός πατριωτισμός λοιπόν, κρατήστε το λιγάκι, μπορεί και να το ξαναβρούμε μπροστά μας αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, άμα εγώ λέω να πάρουμε την κόκκινη μιλιά, να φτάσει ο στρατός στην κόκκινη μιλιά και να πάρουμε πίσω την πόλη, δεν είμαι διεκδικητικός πατριώτης? Οπότε χάνω το υγιής μάλλον, ή μήπως είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι, ξέρω εγώ. Άμα είναι να πάμε στα όπλα, βουρ. Και το τελευταίο, και εδώ σας θέλω, διότι πια έχει παραδείγματα, να είναι άνθρωποι που θέλουν πρακτικές λύσεις στα προβλήματά τους. Και δίνει παράδειγμα. Δηλαδή, πείτε μου εσείς, η ψηφιοποίηση του κράτους είναι κεντρώα, δεξιά ή αριστερή πολιτική? Προσέξτε τώρα, αυτή την ψηφιοποίηση του κράτους και τη δουλειά του Πιερακάκη, που σε πολλά σημεία θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ναι, ο Πιερακάκης την έκανε, και ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, είναι λίγο δια πάσα νόσων, όπως ξέρετε. Είναι το σημείο εκείνο στο οποίο μπορεί να πατήσει και μπορεί να δείξει ο Μητσοτάκης ότι έχει γίνει ένα έργο, γιατί έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι ένα έργο. Αν λοιπόν έρχεσαι να πεις ότι θέλω μια πρακτική λύση, είσαι κεντρώος. Δηλαδή, πρόσεξε, είμαστε ακόμα στο σχήμα. Τι εστί κεντρώος ψηφοφόρος? Είπαμε, ο παδός ελεύθερης οικονομίας, στην κλίμακα από το 1 ως το 10 να είναι στο 5 η ζυγαριά. Να θέλει και λίγο κράτος που να παρεμβαίνει, άσχετα προς ποια πλευρά να παρεμβαίνει. Να αυτοπροσδιορίζεται ως πατριώτης υγιής και διεκδικητικός, και να θέλει και πρακτικές λύσεις στα προβλήματά του. Και ως παράδειγμα μας δείχνει την ψηφιοποίηση του κράτους, το GovGR δηλαδή. Εάν εγώ τώρα είμαι οπαδός των πρακτικών λύσεων, αλλά έχω έναν άνθρωπο που πεθαίνει εκτός εντατικής εν μέσω κορονοϊού, ο οποίος παρεμπιπτόντως να σας πω ότι ξεπέρασε τα 30.000 θύματα στην Ελλάδα πριν από 2-24 ώρα, δεν θέλω πάλι πρακτική λύση? Δεν ζητώ μια πρακτική λύση το να έχεις περισσότερες μεθ, το να μπορέσεις να κατευθύνεις πόρους στη δημόσια υγεία? Λέω εγώ τώρα, ψάχνοντας για πρακτικές λύσεις πριν φτάσω στο GovGR. Δηλαδή, ας ξαναγυρίσω πίσω στο ότι πήγαινα και στηνόμουν στην ουρά. Να στηθώ ξανά στην ουρά για να βγάλω πιστοποιητικό γέννησης, ξανά από την αρχή. Μεθ να έχω, δηλαδή ποια είναι η πιο πρωτεύουσα, ποια είναι η πιο επίγουσα πρακτική λύση που χρειάζομαι? Το GovGR ή η εντατική? Αν είσαι όμως κεντρώος, θα πρέπει να εστιάσεις στο ότι σου δίνεται η δυνατότητα να βγάλεις το πιστοποιητικό, τη ληξιαρχική πράξη, από το σπίτι σου, από τον υπολογιστή σου. Καλό δεν είναι αυτό? Γιατί με στραβοκοιτάς? Καλό δεν είναι? Άρα είσαι κεντρώος. άμα έχεις και όλα τα άλλα τα παραπάνω. Είσαι κεντρός, παιδί μου, τέλος. Πάω να ζυγιστώ και έρχομαι. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. While in the merry month of May, not from me home I started, left the girls a tune nearly broken heart, saluted father dear, kiss me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears, I smothered enough to reap the corn, leave where I was born, caught a stout black tar to banish ghosts and goblins, brand new pair of brogues to rat the love of the bogs, frighten all the dogs on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Mac Fallally Rock. In Mullingar that night I rested limb so weary, started by daylight, it's morning bright and nearly took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the paddy's cure, when Airy's up for drinking to see the lassie smile, laughing all the while at me curious child, to set your heart a bubbling, ask me was I hired, where desire acquired, till I was almost tired of the rocky go to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Mac Fallally Rock. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived the view of that fine city. Then I took a stroll, all among the quality bundle it was told. When in a neat locality, some did cross me mind. When I looked behind a bundle, caught I find upon me sick. A wobble inquired and for the rogue, said me conic brogue, it wasn't much in vogue. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Mac Fallally Rock. From there I got away, my spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me roared, said the door of Paddy, when I jumped aboard a cabin brown for Paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, a dance some hearty jigs, the water round me bubbling, when a poly head wished myself was dead, a better bird instead. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Mac Fallally Rock. The hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Mac Fallally Rock. Ah well, the boys of Liverpool, when we safely landed, called myself a fool. I could no longer stand it, blood began to boil. Temper I was losing, poor old air and silo they began. I was in hurrah, my soul says I'm a shillelagh, I'll a fly. Galway boys were buying, so I was a hobbling with a loud hooray. Join in the affray, quickly clear the way for the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Mac Fallally Rock. Hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to Dublin, Mac Fallally Rock. Top of my heart when it skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Thank you. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear shed, queen bee miss squeeze. Πίσω σελίδες.gr. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind, then I sing a few sometime, and I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Συγγνώμη, αυτή εδώ είναι η φανφάρε Τσιοκαρλιάνε. Δεν έχει περάσει το κρύο με εντελώς. Δεν είναι κορονοϊός, ευτυχώς. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Είμαστε στην Τετάρτη, 15 Ιουνίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και σήμερα προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πίσω από τα λόγια, πίσω από τις λέξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον ορισμό, το μάνιο, αλλά αν θέλετε, του κεντρώου ψηφοφόρου. Προσπαθώ να σας πείσω ότι αν ακολουθήσεις το manual, είναι πάρα πολύ εύκολο, εκεί που δεν το καταλαβαίνεις καθόλου, να βρεθείς τελικά να χτυπάνε είτε κόκκινο είτε γαλάζιο τα ποτενσιόμετρα του κεντρώου χώρου. Τα ιδεολογικά, ναι. Θέλω να σου πω, είσαι ας πούμε στο σπιτάκι σου, νοικοκύρης, νοικοκυραίος, θυμάστε την κουβέντα στην άλλη συνέντευξη με τον Πρετεντέρη και τη Ράνια Τζίμα, που έλεγε «Μα τι θέλετε, με ποιους είμαστε τέλος πάντων, με τον οικοκυραίο που έχει το ωραίο του το αυτοκινητάκι ή με το διαρρήκτη που του το κλέβει». Και άρα λοιπόν καλά του κάναμε, μωρέ, του γύφτου, του σαμπάνι που τον σκοτώσαμε οι αστυνομικοί. Θέλω να πω, εκεί που είσαι μια χαρά, ωραία και καλά, με την οικογένειά σου, το αυτοκίνητό σου, την εκδρομή σου το Σαββατοκύριακο, τα κομφόρ σου, την άνεσή σου, δεν ενοχλείς κανέναν, αλλά ένα τσάκι είναι, ένα κλικ, ώστε να βρεθείς στην άκρη-άκρη του φάσματος. Μπορεί να έχεις το μαγαζάκι σου, το μαγαζάκι που το πας, κάπου δεν πρέπει να βγάλεις λεφτά, αλλά έλα που καμιά φορά μπορεί να βρεθεί πάνω στα πόδια σου το κεφάλι του Ζακ και να βρεθείς στο δικαστήριο να λες «Το κεφάλι ήρθε πάνω στα πόδια μου, γι' αυτό το κλώτσισα». Για να είμαι απολύτως δίκαιος, πρέπει να σας πω ότι και από την άλλη πλευρά μπορεί να σου συμβεί. Δηλαδή είσαι, τι να σου πω ρε παιδί μου, είσαι πατριδοθρησκείο οικογενειάρχης, ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, έχεις 10 πράγματα στο κεφάλι σου και έρχεται ο Μητσοτάκης και σου λέει «Τώρα είμαστε κεντροδεξιά, δεν είμαστε δεξιά πια». Και λες άντε να πάρει ευχή να είμαστε και κεντροδεξιά. Και πάνω εκεί που έχεις κάπως το έχεις αποδεχτεί, σου έρχεται και βάζει, ξέρω εγώ να σου πω ένα παράδειγμα, σου βάζει έναν γκέι υφυπουργό πολιτισμού για να δείξει, να κάνει, να δείξει και λίγο δικαιωματισμό. Και λες εσύ τώρα ο πατριδοθρησκείο οικογενειάρχης, μα γκέι τον υπουργό πολιτισμού και αυτό, και προσπαθεί να σε φέρει λίγο προς τα δω. Και απ' την άλλη δηλαδή μπορεί να την πατήσεις. να είμαι δίκαιος, ειλικρινά. Όχι ότι αυτό αλλάζει τα πράγματα τελικά. Συνήθως την πατάς προς τα δεξιά, όχι προς τα αριστερά. Αλλά το κέντρο έχει μια φοβερή γοητεία, έχει μια φοβερή παγίδα μέσα του. Να είσαι, να νομίζεις ότι είσαι κέντρο και τελικά όντας ή ούσα στο κέντρο να μην αντιλαμβάνεσαι με πόσο μεγάλη ευκολία έχεις πάει στην μία, στην τόση δά καθημερινότητά σου, στην τόση δά καθημερινή σου στιγμή που βρέθηκε η ευκαιρία να κλωτσίσεις ένα κεφάλι στο άκρο-άκρο του φάσματος αυτού. Μισό λεπτό. Και για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, δεν συμβαίνει μόνο με την κεντροδεξιά, συμβαίνει και με την κεντροαριστερά. Διότι μου ξεκίνησε ως δικαιωματιστής, οικολόγος, περιβαλλοντικά υπεύθυνος, περιβαλλοντικά ενεργός, αριστερών καταβολών και πεπιθήσεων, με αριστερό παρελθόν, και μου ήρθες σε ένα κέντρο, σε μια κεντροαριστερά προοδευτική διακυβέρνηση, προοδευτική συμμαχία, πείτε το όπως θέλετε, της αριστεράς, της οικολογίας και της πρόοδου, και μου ήρθες εκεί και ξαφνικά ενώ ερχόσουν με όλα αυτά τα εφόδια, τι να σου πω, καλά άσε το ότι μου ψηφίζεις μνημόνια, σε αναγκάσαμε. Βρε παιδί μου, αρχίζεις να μου ψηφίζεις εκποίηση δημοσίων χώρων. Μου έλεγες, ξέρω εγώ, όχι στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, μετά μου τα ψηφίζεις. Μου έλεγες όχι στην εκποίηση του ελληνικού, μου στηνώσουν μπροστά και με πανό. Μετά τι να κάνουμε, ο κύριος Λάτσης, πρέπει να τηρήσουμε τον όρο μας και το ψηφίζεις και αφού δεν είσαι κυβέρνηση πια, αφού έχεις πέσει και από την κυβέρνηση. Τι να σου πω, ας πούμε, για την Κρήτη, για παράδειγμα. Μου λες βατοπέδι της Κρήτης η Μονή το Πλού, που ο παπάς εκεί ξεπουλάει σε μια βρετανική εταιρεία το μισό νησί, το μισό Λασίθι. Και μετά που έρχεσαι κυβέρνηση, υπογράφει ο Υπουργός της Οικολογίας, ο Τσιρώνης, το προεδρικό διάταγμα για να γίνει τελικά η επένδυση που έλεγες βατοπέδι της Κρήτης. Μου έρχεσαι με φιλοπεριβαλλοντικά αισθήματα και ξαφνικά μου ψηφίζεις μετά ή μου ταυτίζεσαι ως κεντροαριστερός πια, τι να σου πω, με τις εξορίξεις στο Αιγαίο. Και αρχίζουν να υπάρχουν πολλά παρατραγούδα. Γενικά, όταν σε καταφέρει να σε φέρει στο κέντρο, δείτε το σαν άσκηση, θάρρους, ξέρω εγώ. Όταν σε καταφέρει να σε φέρει στο κέντρο, μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει μετά. Αυτό προσπαθώ να πω. Και αυτό προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον με τον εαυτό μου και τα μοιράζομαι μαζί σας, για το πόσο επικίνδυνος είναι πραγματικά αυτός ο χώρος του κέντρου, για το πόσο ρευστός και το τι σημαίνει αυτή η ρευστότητα για το που πηγαίνεις ως κοινωνία, ρε παιδί μου, ως χώρα. Και τώρα που έχεις και το manual, καλό είναι να δεις ακριβώς ποια είναι όλη η διαδικασία, ποιος είναι ο τυφλοσούρτης που θα ακολουθηθεί ώστε να γίνεις αυτό που θέλουν ακριβώς να γίνεις. Ναι, ναι, και άλλα από την αριστερά. Μην νομίζετε επειδή είπα λιγότερα, δεν ισχύει και από την άλλη. Μου ξεπουλάς τις εκτάσεις του δημοσίου μέσω τα ΙΠΕΔ. Μου ξεπουλάς την Τρενοσέ. Θυμάστε που τα συζητούσαμε τώρα με τον κόσμο που του έλεγε τελικά η Τρενοσέ πήγαινε να πάρεις μόνο σου νερό. Και, με την κακοκαιρία, με την ελπίδα εννοώ. Κάνεις. Και ως αριστερά, όταν από αριστερά γίνεσαι κέντρο αριστερά, είσαι ένα τσακ, ένα βηματάκι τόσο για να γίνεις και κανονική δεξιά νεοφιλελεύθερη. Για το θέμα των αλλαγών του νόμου πλαίσιο που φέρνει η κυρία Νίκη Κεραμέως, υπάρχει αντίδραση πλέον και από τη Σύνοδο των Πριτάνεων. Και εκεί πρέπει να δείτε μερικά σημεία, μερικές θέσεις που πάλι μπορεί να σε διπλαρώσουν από κάτω. Και εκεί πρέπει να καταλάβεις ακριβώς τι έχει παιχτεί από πίσω και ποιοι συσχετισμοί είναι αυτοί που επιβάλλουν μία μάλλον σαφή ως προς το θέμα της διοίκησης των ιδρυμάτων, αλλά μάλλον χλιαρή αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο νομοσχέδιο. Συνεδριάζει δηλαδή η Σύνοδος των Πριτάνεων και ενώ έχουν ήδη τουλάχιστον 8 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα πάρει σαφή ξεκάθαρη θέση εναντίον του νομοσχεδίου, αυτά τα πανεπιστήμια που είναι υπέρ του νομοσχεδίου προφανώς δεν βγάζουν ανακοινώσεις κλπ. Έχεις Πριτάνεις όπως την Κρήτη για παράδειγμα που λένε ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία θα φέρει και δεν θα λύσει προβλήματα. Και έχεις Πριτάνεις όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που φέρνουν οι ίδιοι την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο για να δείρουν τους φοιτητές, για να δείρει τους φοιτητές. Και όλοι αυτοί μαζεύονται για να αποφασίσουν τη στάση τους σε σχέση με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυρία Κεραμέως. Και βγάζουν μια ανακοίνωση η οποία ξεκινάει από τα θετικά. Γενικά δεν είναι κακό να βλέπεις με θετική μάτια, να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, βρε παιδί μου. Αν είναι να σε εκμηδενήσει εντελώς ένα νομοσχέδιο ως πρίτανη, καλό είναι τουλάχιστον να έχεις δει το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι όμως μισογεμάτο. Ή εσύ είσαι μισοκεντρός που βαδίζεις ολοταχώς με δρασκελιές, έρχεται το κακό κατά πάνω σου ή πηγαίνεις εσύ κατά πάνω του. Δηλαδή, ξεκινά η ανακοίνωση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, καθίσαμε και συζητήσαμε ύστερα από εκτενείς συζητήσεις επί του κατατεθέντος στη διαβούλευση νομοσχεδίου για την οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημίων, κατά πλειοψηφία επεσήμανε η Σύνοδος τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου που αντιμετωπίζουν πάγια προβλήματα των πανεπιστημίων. Ξεκινάμε δηλαδή από τα θετικά. Δεν είναι κακό αυτό. Κακό δεν είναι. Αυτά δεν είναι ακριβώς θετικά. Δηλαδή, η δυνατότητα των πανεπιστημίων να σχεδιάζουν και να ιδρύουν νέα ή και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών χωρίς τον έλεγχο του Υπουργείου. Μάλιστα. Με τι λεφτά δεν λέει εδώ. Α, λέει στο τέλος του κειμένου και αφού πει και τα αρνητικά, στην τελευταία φράση, σας πάω τώρα από την κορυφή, είναι αρκετά μεγάλο κείμενο, κοντά στις 800 λέξεις, 700 λέξεις, στο τέλος του λέει η Σύνοδος ζητά την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των θετικών στοιχείων του νομοσχεδίου. Στην αρχή όμως έχει αραδιασμένα τα θετικά. Που λες χωρίς πόρους μπορεί να είναι θετικά ή είναι τρύπα στο νερό ή είναι στάχτη στα μάτια. Εν πάση περιπτώσει όμως το να δημιουργούν τα πανεπιστήμια νέα ή και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών χωρίς τον έλεγχο του Υπουργείου. Δυνατότητα για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των σπουδών. Τα βάζουν, τα ραδιάζουν στη σειρά. Η δυνατότητα για εσωτερική κινητικότητα των φοιτητών, κάτι σαν Εράσμους εντός της χώρας. Η δυνατότητα για ευέλικτες και διεπιστημονικές σπουδές, θέλει πολλή συζήτηση εδώ. Η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με τον παραγωγικό κόσμο, αλίμονο. Και η βελτίωση των διαδικασιών ώστε να καθίσταται πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Η διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων, διότι εκεί ακριβώς είναι το ζουμί και το κοκοκό. Και το κοκό μάλλον. Que más. Παρακάτω οι Πριτάνης λένε μερικά πράγματα. Και μόνο που όμως έχεις ξεκινήσει σε αυτό το κλίμα, καταλαβαίνεις ότι δεν πας σε μια λογική «πάρ' το πίσω όπως είναι». Το ότι αναγνωρίζω τα θετικά και έλα να συζητήσουμε τα αρνητικά βάζει έναν άλλο τρόπο στην συζήτηση. Σας λέω και η Σύνοδος των Πριτάνεων προφανώς έχει μέσα τον Πρίτανη που λέει ξεκάθαρα ότι η αστυνομία θα δημιουργήσει προβλήματα και τον Πρίτανη ταυτόχρονα που καλεί την αστυνομία. Οπότε είναι φυσικό οι αποφάσεις να είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο το ποτήρι μισοάδιο, λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Να είναι κεντρώες ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι. Είδες που το ορίσαμε. Να είσαι ακριβώς στη μέση. Λένε φυσικά παρακάτω ότι τα συμβούλια διοίκησης που θα δημιουργήσετε πέρα από το ότι θα έχουν υπερεξουσίες, πέρα από το ότι θα μειώσουν τη δημοκρατία μέσα στο πανεπιστήμιο, στην ουσία θα είναι και ανενεργά, αφού θα μας φέρετε διάφορους ανθρώπους εδώ. Σας θυμίζω 5 μέλη από το πανεπιστήμιο και μάλλον συγγνώμη 6 μέλη από το πανεπιστήμιο και 5 μέλη εκτός πανεπιστημίου, ανθρώπους οι οποίοι δεν θα αφιερώσουν το χρόνο τους στην κατανόηση των προβλημάτων των πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα να απολέσουν κάθε ενδιαφέρον στη συμμετοχή τους. Αυτό έχει δείξει σε μεγάλο βαθμό και η εμπειρία με τα συμβούλια Ιδρύματος παλιότερα επί Διαμαντοπούλου, λένε οι Πριτάνης. Και διαφωνούν με την σύστασή τους, ξανά με την επανασύστασή τους μάλλον των Συμβουλίων Διοίκησης, και λέει ότι αν είναι να τα κάνετε θα πρέπει να έχουν στρατηγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα μόνο και να συμβάλλουν στην αναζήτηση πόρων και στην διεθνοποίηση των πανεπιστημίων. Εγώ κύριοι κύριοι Πριτάνης μου θεωρούσα ότι η αναζήτηση πόρων σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο έρχεται από την κυβέρνηση, από τους φόρους που πληρώνουν αυτοί εδώ οι πολίτες. Αλλά είπαμε, οι φόροι πηγαίνουν για τις συντάξεις. Ο φόρος στα καύσιμα πηγαίνει για τις συντάξεις, δεν πηγαίνει για τα πανεπιστήμια. Εσείς λέτε ότι αν είναι να τα κάνετε, τα συμβούλια διοίκησης να συμβάλλουν στην αναζήτηση πόρων. Μάλιστα. Και στη συνέχεια οι Πριτάνης λένε για τον Πρίτανη, για τον θεσμό του Πρίτανη, ο οποίος στην ουσία υποβαθμίζεται και λοιπά, προφανώς επειδή είναι και στο δικό τους κομμάτι, στα δικά τους χωράφια, και δίκιο έχουν φυσικά ότι θα υποβαθμίζεται μέσα στο Συμβούλιο Διοίκησης, του οποίου θα είναι ταυτόχρονα και ελέγχων και ελεγχόμενος μέσω της ιδιότητάς του, της διπλής. Για τη Σύγκλιτο, για τους Αντιπριτάνης, για τους Κοσμήτορες, για τον θεσμό της διοίκησης του Πανεπιστημίου που αλλάζει ριζικά και που βάζει ανθρώπους εκτός Πανεπιστημίου, managers και οτιδήποτε άλλο, για να διαχειριστούν τα πράγματα που μόνη της η πανεπιστημιακή κοινότητα θα έπρεπε, θα μπορούσε και θα είχε την ευθύνη να λύσει. Όσο λοιπόν όμως το συζητάς, γιατί σας θυμίζω η κεντρική συζήτηση σήμερα είναι για το τι στο καλό είναι αυτό το κέντρο, όσο το συζητάς, όσο βλέπεις και τα θετικά, όσο λες έλα ρε παιδί μου να το βάλουμε κάτω να συζητήσουμε, καταλήγουν σε μία πρόταση οι Πριτάνης που λέει προτείνουμε κατά πλειοψηφία να δοθεί εύλογος χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να υπάρξει αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου. Δεν λένε πάρ το πίσω όπως το έφερες. Σε καμία περίπτωση. Και αρχίζει το πράγμα να δείχνει ότι σιγά σιγά, αυτό ακριβώς που σας έλεγα, σε παίρνει σιγά σιγά. Εσύ ξεκίνησες από το κέντρο και τελικά πήρες μέσα και το να έχουμε και το μάνατζερ, πήρες μέσα και το ότι κάποιος πρέπει να φέρνει λεφτά στο πανεπιστήμιο και όχι το κράτος προφανώς. Πήρες μέσα και το πώς ακριβώς τα ερευνητικά προγράμματα θα τα διαχειριστούμε καλύτερα, γιατί εκεί είναι το ζουμί. Και αρχίζεις να παίρνεις και να παίρνεις και να παίρνεις κι άλλα. Και όταν θα σηκώσεις το κεφάλι κάποια στιγμή και θα πεις σε τι πανεπιστήμιο είμαι, θα είσαι σε ένα δεξιό πανεπιστήμιο, δυστυχώς. Η φίλη η Νάσια, με την οποία ξεκινήσαμε αυτόν τον διάλογο πριν από μερικές μέρες, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φυσικά, μου γράφει, όχι, μου λέει, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, δεν φτάνει το να φύγει ο Μητσοτάκης, όπως της έλεγα χθες. Άλλωστε, αυτό που με πονάει δεν είναι που ακόμα ένας υπουργός παιδείας προωθεί ένα νόμο που εκφράζει το φιλελεύθερο όραμά του, την απόστασή του από την πραγματικότητα ή την μεγαλομανία του. Με πονάει που 10 χρόνια μετά τον νόμο Διαμαντοπούλου, εμείς που θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης, δεν επεξεργαστήκαμε καμία ολοκληρωμένη πρόταση για τη γερασμένη ανώτατη παιδεία. Με πονάει που κατάπιαμε ένα σωρό μικρά νομοθετήματα και εγκυκλίους που οδηγούσαν στον ίδιο καταδικασμένο δρόμο. Με πονάει που στυλιτεύουμε την εμπορευματοποίηση, αλλά μια χαρά βολευόμαστε με τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Λέει κι άλλα η Νάσια Χουρμουζιάδη. Με πονάει που λέμε πως θέλουμε ένα πανεπιστήμιο για τις ανάγκες της χώρας, αλλά γράφουμε μόνο στα αγγλικά και ενισχύουμε τα ακαδημαϊκά εκδοτικά μονοπόλια. Με πονάει που στην καλύτερη περίπτωση αντιδρούμε και σπανίως δρούμε δυναμικά, επιστημονικά και με σαφή επίγνωση των επιπτώσεων. Με πονάει που τώρα στα γεράματα όλο ένα και περισσότερο με πείθει εκείνο το παλιό σύνθημα «Κόκκινο πανεπιστήμιο είναι αυτό που καίγεται». Για να μην αναφερθώ στο τι θα συνέβαινε με τις εκλογές αν μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο ή έστω την ανώτατη εκπαίδευση. Θα τολμήσω να πω, Νάσια, πως λέμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια. Αυτά που δεν έγιναν ή αυτά που σιγά δουλεύτηκαν ως πρόοδος, ως, πώς να το πω, ως εξυγχρονισμός, εγώ θα το πω ως κέντρο. Ότι ήρθες σιγά σε μία κατάσταση που ανέχτηκες και το ένα και το άλλο, ακριβώς όπως τα περιγράφεις και σίγουρα τα ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα τα θέματα του Πανεπιστημίου από μένα. Ότι τα δέχτηκες όλα αυτά, ξύπνησες μια μέρα και αυτό το Πανεπιστήμιο, το κόκκινο, δεν υπάρχει φυσικά και δεν υπήρξε και ποτέ. Και είναι μπλε, γαλάζιο, καταγάλανο, αν το βάλουμε χρωματικά, είναι δεξιό και όχι αριστερό Πανεπιστήμιο, είναι... Ξεκινώντας από το κέντρο, από τον στόχο του κέντρου και της μέσης λύσης και του πόσο ωραία ακούγονται αυτά τα manual του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων των υπολείπων, είτε κέντρο-δεξιό είτε κέντρο-αριστερό manual, τελικά φτάνεις εκεί ακριβώς που θέλει το μαγαζί, εκεί που θέλει η αγορά. Αυτά για σήμερα κάπου εδώ. Ψάξτε το δικό σας manual. Ζυγίστε τις δικές σας ανάγκες. Ζυγίστε αυτά που υπάρχουν μέσα στο κεφάλι σας. Κρατήστε τα όσο μπορείτε σταθερά. Και αφήστε να ψάχνουν από το 1 ως το 10 που ακριβώς είναι το 5. Μακάρι να ήταν τόσο απλό, κύριε Μητσοτάκη. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά.